ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาเรื่องศรัทธาต้องให้ถึงบุญโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่24มีนาคม2538ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เรามีกิจวัตรของเราเราก็ทำวัดพระพร้อมกันเห็นหน้าเห็นตากันอบอุ่นโอ้คนนี้ตื่นเช้ามาเจอหน้ากันน้อคนนี้เป็นไงหน้าซีดไปหรือเปล่าคนนี้ไปคนนี้ตื่นมาเจอกันหน้าหน้าเบิกบานดีนะไม่ซีดไม่เซียวจะได้เห็นหน้าเห็นตากันอบอุ่นเจอหน้ากันคนนี้ลุกมาได้อยู่นะยังไม่ตายเห็นหน้ากันนะยังรอดมาอีกวันนี้ก็ยังเห็นหน้ากันอยู่อบอุ่นนะชีวิตเราอยู่รวมๆกันเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีกิจวัตรมีอะไรต่ออะไรซึ่งครบปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะพึงบำเพ็ญชีวิตอาตมาไม่เห็นว่าชีวิตจะมีอะไรกันนักกันหนาถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจมีปัญญาเราจะมีปัญญาแล้วก็เชื่อมั่นเชื่อมั่นเลยนะเป็นศรัทธาพละไม่ใช่แค่เชื่อถือไม่ใช่แค่เชื่อฟังแต่ใจมันจะหมดวิจิกิจฉามันจะพ้นวิจิกิจฉาพ้นความไม่เข้าใจสงสัยพ้นความลังเลเรามีสิ่งนี้ในตัวเราอันนั้นเป็นของเรานะความเชื่อนี่ก็เป็นของเราเรียกว่าศรัทธาปัญญาก็เป็นของเราเรียกว่าตัวความรู้มันรู้มันเข้าใจมันเป็นของเรามันเป็นในตัวเราแน่ๆเป็นจิตวิญญาณของเรานั่นแหละแล้วมันก็มีความเชื่ออย่างนั้นโดยจิตวิญญาณไปบังคับกันไม่ได้บังคับเรื่องศรัทธานี่บังคับไม่ได้แต่เราต้องรู้ว่าเราเองเรามีขนาดไหนความเชื่อเราเชื่อขนาดไหนเราเชื่อว่าชีวิตอย่างนี้ทิศทางอย่างนี้ดำเนินชีวิตไปอย่างนี้เห็นว่าจะดำเนินไปอย่างนี้อย่างโลกเขาเนี่ยโลกียะเนี่ยเขาดำเนินไปเขาก็เชื่อว่าชีวิตของเขาเนี่ยจะต้องได้เงินได้ทรัพย์สริงคารพยายามเลยหาวิธีหาโอกาสเขาขยันเพราะเขาจะต้องได้เงินต้องขยันมันเพียรเพื่อจะได้เงินได้ลาภได้ยศมันยศก็เป็นองค์ประกอบของชีวิตนะมีลาภแล้วก็มียศมีอำนาจมีตำแหน่งมีหน้าที่มีสิ่งที่จะยิ่งใหญ่ขึ้นมาอะไรได้ก็แล้วแต่ดึงยศเนี่ยก็จะต้องใหญ่มีศักดิ์มีสีมีศักดินามีอำนาจในชีวิตมีสรรเสริญทำไปแล้วคนก็ยกย่องเชิดชูชมเชยต่างๆและเขาก็หลงว่าเหล่านั้นน่ะเป็นสุขเป็นชีวิตที่ได้มาสมใจตามที่เขาเกิดจิตอย่างนั้นจิตของเขาจะต้องมุ่งหมายอย่างนั้นมีความต้องการอย่างนั้นแล้วก็เชื่ออย่างนั้นมีความเข้าใจจริงๆว่าเป็นอย่างนั้นแต่พวกเราเองเราไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นเนี่ยอาตมาพูดของอาตมานะอาตมาเองอาตมาไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นทีนี้คุณแต่ละคนคุณก็ฟังเอาคุณเข้าใจอย่างอาตมาหรือเปล่าเห็นด้วยหรือเปล่าสอดคล้องหรือเปล่าเห็นแค่ไหนเชื่อแค่ไหนเข้าใจได้แค่ไหนอาตมาเห็นว่าชีวิตไม่ต้องไปแม้วันนึงจะต้องขยันนี่ก็ไอ้เชื่อว่าขยันดีกว่าขี้เกียจนั่นก็แน่นอนละเชื่อเข้าใจขยันดีกว่าขี้เกียจและมนุษย์น่ะเราก็ขยันพยายามขยันวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้เวลานี้นาทีต่อไปวินาทีต่อไปเราทำอะไรเราควรทำอะไรต่อทำอะไรจะดีกว่าทำอะไรมันจะดีขึ้นไปกว่าเก่าทำแล้วมันให้มันทำให้มันได้เลยให้มันมีผลให้มันมีสิ่งที่เราเข้าใจแล้วว่าเราทำนี่มันคือผลมันคืออะไรให้มันดีแท้ๆยังไงทำให้มันได้ไปเรื่อยๆทำดีนี่แล้วดีอะไรอีกดีตีต่อๆไปเรื่อยๆคือมุ่งหมายแล้วว่าเราก็ควรจะเจริญควรจะดีอย่างเงี้ยเราก็ทำไปจริงๆเข้าใจอย่างนี้เชื่ออย่างนี้ทีนี้ชีวิตที่เราจะขยันนี่ก็ไม่ใช่ขยันเพราะว่าจะต้องได้ลาภได้ยศขยันแล้วจะต้องได้เงินได้ทองขยันแล้วก็คนจะได้มาสรรเสริญชมเชยยกย่องขยันแล้วเป็นสุข ไอ้ขยันว่าเป็นสุขก็ยังดีนะสูงไปกว่านั้นแล้วของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์หรอกมันเป็นธรรมดาขยันก็เฉยๆจิตของเราอุเบกขาธาตุนี่มันเป็นยังไงเราเข้าใจอุเบกขาปฏิบัติซับซ้อนมาแม้เราปฏิบัติดีเราได้ดีเราเห็นดีเราสิ่งที่ดีฟูใจมันเป็นสุขแล้วมันมีอารมณ์มันมีความเป็นจริงที่จิตเรารู้แล้วเราก็ขนาดนี้เราก็พอใจแล้วล่ะเสร็จแล้วมันก็ลดลงจนกระทั่งมันก็เฉยเฉยแต่เฉยๆแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเฉยความเคยดีใจเพราะเราได้ดีเพราะเราทำดีได้คล่องได้ชำนาญได้มีสมรรถนะมีสมรรถภาพมีความสามารถมีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญขึ้นเราทำดีอันใดก็แล้วแต่เราก็ฝึกฝนแล้วก็เชี่ยวชาญชำนาญขึ้นก็ดีตอนแรกๆมันอาจจะมีผลมีความสามารถเราก็ปลื้มใจนะชื่นชมใจกับตัวเราเองที่เราเจริญขึ้นนานๆเข้ามันอาจจะชินชามันก็ได้แล้วนี่ก็ทำแล้วนี่ดีไม่ดีก็เซ็งๆเบื่อๆซ้ำๆซากๆเราจะต้องเข้าใจว่าใจเราซ้ำเราซากนั่นนะมันเป็นยังไงแล้วซ้ำซากแล้วก็เราเกิดความเฉื่อยความขนขวายความกระปรี้กระเปร่าที่ภาษาเราเรียกว่ามีไฟใจที่มันมีไฟมันสำนวนไทยๆเราเดี๋ยวนี้เข้าใจกันแล้วใจมันรู้สึกว่ากระตือรือร้นนะกระปี้กระเปร่าสดสดชื่นเบิกบานร่าเริงเต็มใจมีฉันทะมีวิริยะไอ้คำว่ามีไฟเนี่ยมันควรจะแปลเป็นอิทธิบาทอิทธิบาทสี่แปลว่าคนเราจิตใจมีไฟนะอิทธิบาทสี่เนี่ยจิตใจมีไฟเพราะมันยินดีเบิกบานร่าเริงมันเอาใจใส่มันขยันเพียรมันกระปี้กระเปร่านะมันเอาธุระเอาภาระแล้วก็ทำไปไม่ใช่ทำช่วยด้วยอิทธิบาทสี่นี่ข้อที่สี่มันจะต้องตรวจตราตรวจสอบทบทวนพิจารณาดูให้ดีให้ประณีตให้ประหยัดให้มีสภาพดีขึ้นดียิ่งขึ้นอะไรด้วยนะไม่ใช่หมายความว่าแค่ฉันทะวิริยะจิตตะไม่ใช่แค่พอใจยินดีแล้วก็ภาคเพียรขยันอยู่เอาใจใส่อยู่เท่านั้นนอกจากเอาใจใส่แล้วยังมีตัวฉลาดตัวที่จะต้องตรวจตราตรวจสอบพิจารณาอะไรมันดีกว่านี้ดียิ่งขึ้นจะพัฒนาขึ้นไปอย่างไรหมายความว่าอย่างนั้นนะบางคนถ้าพบว่าเป็นคนขยันก็รู้ว่าไม่ได้ขยันเพราะอำนาจของอามิตรไม่ใช่อำนาจของลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรขยันก็เพราะว่าคนเราควรขยันก็ขยันสร้างสรรค์ไปสร้างสรรค์แล้วก็จาคะสร้างสรรค์แล้วก็แจกจ่ายเชื้อจานจาคะศรัทธาเป็นทรัพย์ศีลเป็นทรัพย์จาคะเป็นทรัพย์ปัญญาเป็นทรัพย์มีคุณภาพของแต่ละอย่างศรัทธาก็มีคุณภาพในตัวเราก็มีคุณภาพขนาดหนึ่งเราศรัทธาแค่ไหนศรัทธาเต็มที่ศรัทธาอย่างไม่มีวิจิกิจฉาศรัทธาเพราะมีปัญญาด้วยศรัทธาอย่างที่มีองค์ประกอบบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอะไรก็เอามาอธิบายขยายความสู่ฟังแล้วถึงองค์สิทธิ์ศรัทธามีศีลจึงจะบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นถ้าศรัทธาไม่มีศีลก็ไม่ใช่ศรัทธาที่บริบูรณ์นะศรัทธาอะไรก็ได้ศรัทธาแม้คนนี้มันยอดจริงๆเลยปล้นทีนึงได้ตั้งล้าน2ล้าน5ล้าน10ล้านไม่ใช่ศรัทธามันไอ้ศรัทธาแบบนี้มันมีศีลไหมโอ้โหคนนี้นี่มีวิธีฆ่าเชี่ยมยอดจริงเลยศรัทธาจริงๆเลยเชื่อเลยแบบนี้ชอบจริงๆศรัทธามีวิธีฆ่าเยี่ยมเก่งอย่างนี้ไม่ได้มีศีลประกอบองค์ของศีลว่าไอ้อย่างนี้มนุษย์ไม่ควรทำควรเว้นควรเลิกอย่างนี้เป็นต้นเราศรัทธาไปในทางที่ถูกต้องนะถ้าศรัทธาไม่ถูกต้องศรัทธาไม่มีศีลกำกับหมายความว่าอย่างนั้นศรัทธาช่วยศรัทธาทรงเดชศรัทธาคนนี้นี่โอ้โหฝีมือเยี่ยมยอดเลยเนี่ยโลภโมโทสันเอาเปรียบเอารัดเขาได้เก่ง หาเงินได้เก่งอย่างโลกๆเนี่ยอาตมาบอกได้ว่าเป็นเรื่องทุนนิยมมีวิธีการช่อฉนวิธีการเอาเปรียบเอารัดเขาไม่ได้เป็นการกล้าจนหรือว่ามักน้อยสันโดษอะไรเลยไม่ใช่คนเราสร้างสรรค์แล้วก็จาคะมันไม่สอดคล้องกันนะเพราะในศรัทธามันก็มีองค์ธรรมนะมีศีลบริบูรณ์ด้วยศีลเข้าไปอีกบริบูรณ์ด้วยพระหุสูตรเข้าไปอีกบริบูรณ์ด้วยความเป็นธรรมกถึกอะไรอย่างนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตตินั่นแหละนะจนอุปโตภาคขวิมุตต์ศรัทธาจนกระทั่งเป็นนิพพานนั่นเราก็เข้าใจว่าเราศรัทธานี่มีคุณภาพต่างๆก็ดีความเชื่อเชื่อขนาดไหนเรามีศรัทธาเป็นที่พึ่งเรามีศีลเป็นที่พึ่งเรามีจาคะเป็นที่พึ่งเรามีปัญญาเป็นที่พึ่งฟังแล้วมันจะตีลังกากลับโดยเฉพาะจาคะเรามีที่พึ่งอันเกษมคือจาคะเพราะเรามีทรัพย์เป็นที่พึ่งเราพึ่งตนอัตหิอัตโนนาโถตนของเรามีศรัทธาแล้วตนของเรามีศีลแล้วตนของเรามีจาคะแล้วตนของเรามีปัญญาแล้วเรามีทรัพย์พวกนี้อุดมมีทรัพย์พวกนี้อุดมสมบูรณ์เลยนะแล้วมีคุณภาพสูงด้วยมีศรัทธาเชื่อไปในเป็นศรัทธาที่มีองค์ธรรมสมบูรณ์ดีมีศีลศีลก็เป็นอธิศีลศีลเป็นอริยกันตศีลศีลเป็นปาริสุทธิศีลศีลเป็นอเสขศีลนู่นแหละศีลเราก็มีศีลอันนี้ของเป็นของเราเป็นที่พึ่งเลยนะเรามีเราได้ได้พึ่งตนเรามีเราก็ได้พึ่งเรามีสิ่งเหล่านี้เราก็ได้พึ่งตัวของเรามีไม่ใช่เราไปพึ่งใครเรามีจริงๆมีจาคะฟังแล้วทวนกระแสมีอะไรมีแต่ได้ให้คนอื่นก็หมดไม่เหลือให้จาคะมีวัตถุก็จาคะวัตถุมีอภัยทานก็จาคะอภัยไม่โกรธใครเลยจาคะได้อภัยทานเป็นคนที่ไม่โกรธใครเป็นสมบัติไม่โกรธไม่โลภเพราะจาคะไปแล้วไม่มีโลภไม่มีโกรธจาคะอภัยทานนิทานอะไรทานกิเลสทานในสิ่งที่มันไม่ควรทานเอาออกสลัดออกไปได้จนหมดเรามีอันนี้เป็นสมบัติเรามีอันนี้เป็นทรัพย์เรามีอันนี้เป็นเครื่องอาศัยเป็นที่พึ่งพึ่งความไม่โกรธพึ่งความไม่โลภไม่เห็นแก่ตัวพึ่งความไม่หลงเข้าใจอะไรชัดมีวิชามีญาณสามารถรู้เข้าใจมีโลกวิทูมีพระหูสูตรชัดเจนได้พึ่งสิ่งเหล่านี้นะมีปัญญาแน่นอนปัญญาเป็นที่พึ่งแน่นอนแล้วเราก็ได้พึ่งโดยเฉพาะจาคะนี่เราจะสงสัยถ้าเผื่อว่าพูดจังตื่นๆแล้วคนโลกบอกได้พึ่งสิ่งที่เรามีทานสิ่งที่เรามีสลัดออกสิ่งที่เราไม่สะสมนะยิ่งลึกๆเข้าไปแล้วเราเป็นคนที่บริบูรณ์ถึงขั้นไม่สะสมมีแต่ความขยันยอดขยันอยู่คนที่ขยันแล้วไม่ต้องสะสมนี่ไม่กลัวตายนอกจากขยันแล้วก็มีสมรรถภาพมีฝีมือมีความสามารถมีความรู้ในตัวเราอย่างน้อยเรามีความรู้เรามีความสามารถมีพฤติกรรมที่สามารถสร้างสรรค์หรือแม้ว่าจนสุดท้ายเราเข้าใจและเราเชื่อถือว่าถึงแม้ว่าเราจะแก่เราจะพิการเจ็บป่วยเราก็ทำอะไรยากทำอะไรไม่เคยได้ยิ่งพิการเป็นอัมพาตแล้วโอ้ยสมมติว่านะเราก็ไม่น้อยใจไม่ทุกข์เราก็ยังมีที่พึ่งเชื่อว่าเราได้พึ่งเพราะเราเชื่อบุพเพกตะบุญญาตาแล้วเราก็แน่ใจว่าเรามีบุญเก่าเราได้ทำดีมาได้สร้างกุศลมาแม้ในชาติปางนี้เราก็มีเวลามีโอกาสทำมาแล้วเป็นบุญเก่าบุพเพกตปุญจตาได้สร้างมาจริงๆภาคมากบางน้อยบางกันแล้วแต่เอาละอาจจะมีวิบากเก่ามาทำให้ฤทธิ์ของบุญปัจจุบันนี้เราจำได้ว่าเราระลึกชาติข้ามชาติไปชาติที่แล้วไม่ได้เราจำได้แต่ชาตินี้ว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลอะไรมาเราก็มีบุญเก่าอันนี้และบุญเก่าอันนี้แหละมาแสดงผลว่าเราเองเราอยู่กับมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมิตรสหายก็เกื้อกูลมิตรสหายก็ ช่วยเหลือเราจะเป็นอัมพาตแล้วก็ตามแก่แล้วก็ตามก็มีบุญพวกนี้อยู่กับมิตรดีสหายดีนี้แม้จะไม่เป็นญาติโดยสายเลือดตามที่เขาเชื่อวัฒนธรรมกันวัฒนธรรมจริงก็จริงๆญาติโดยสายเลือดก็ต้องช่วยกันจริงๆนั่นแหละจนสุดสามารถแหละแม้ญาติไม่ใช่สายเลือดก็พึ่งกันได้ช่วยกันได้อบอุ่นเพราะว่าวัฒนธรรมของพวกเราวัฒนธรรมของคนสังคมกลุ่มนี้เป็นอย่างนี้ไม่ว้าเวไม่อ้างว้างแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าเมื่อเรามั่นใจแล้วไม่เป็นไรแล้วเรายังไงเขาก็ช่วยไม่ให้เราตายเสร็จแล้วเราก็เลยกลายเป็นคนเลวประมาทไม่ขยันหมั่นเพียรไม่สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นกุศลไม่ยังกุศลให้ถึงพร้อมไม่ทำดีขึ้นไปขนาดนี้เราไม่ชั่วไม่เลวนักถึงยังไงเพื่อนมันก็จะเป็นยังไงแก่มาเจ็บมาป่วยมามันก็เลี้ยงดูกันเองแหละนะเชื่อวัฒนธรรมที่นี่ดีมีมิตรดีสหายดีมีวัฒนธรรมอย่างนี้จริงๆพึ่งพากันได้จริงๆเสร็จแล้วเราก็เลยประมาทอันนั้นก็เป็นความเลวเป็นความต่ำของเราเองเป็นความประมาทเพราะจริงๆแล้วเป็นวิบากถ้าเรากินบุญคนอื่นได้แต่เป็นภาระพึ่งคนอื่นให้คนอื่นช่วยให้คนอื่นเกื้อกูลเราเองเราไม่ค่อยทำกินแรงคนอื่นโดยเฉพาะกินแต่แรงคนอื่นเราก็หมดทุนสิเรายังไม่เป็นอรหันต์ด้วยต่อให้เป็นอรหันต์ท่านก็ไม่มีความคิดอย่างนี้ถ้าเป็นอรหันต์ท่านก็ยิ่งแต่เสียสละสร้างสรรค์ใช่ไหมท่านก็จะไม่เห็นแก่ตัวแน่นอนเพราะเราก็ยังไม่มันจะค้างคาคาหรือกลางๆประเภทที่เรียกว่าพวกฉลาดเชโกพวกฉลาดไม่เจริญฉลาดตีกินฉลาดเบี้ยวเพื่อนฝูงเขาทำเขาสร้างไปแล้วแล้วก็อยู่ไปลองๆแรงๆไม่สร้างบุญต่อไม่เจริญตั้งที่อยู่กับเพื่อนฝูงที่ดีเพื่อนฝูงนำพาดีเราจะทำดีได้อีกจนตั้งแยะเสร็จแล้วแล้วก็ไม่ขนขวายไม่หาโอกาสว่าอย่างนี้แหละดีแล้วนะและเพื่อนพวกเราเนี่ยเก่งนะรู้จักข้อบกพร่องเยอะบอกอันนั้นบอกพร่องอันนี้บอกพร่องเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยยอดนักขัดเกลานักสันเลขะนะติกันเรื่อยติงกันเรื่อยคนนั้นทำอันนั้นคนนี้คนไหนทำมากๆจะโดนติเยอะเพราะว่ามันจะมีข้อบกพร่องบ้างมันไม่ตรงกันกับความเห็นของคนอื่นของเราเองความเห็นของเราก็ทำนู่นทำนี่ทำนู่นไปมากขึ้นมันก็จะไปขัดความเห็นคนนั้นคนนี้ไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้มากขึ้นมันก็จะมีการขัดแย้งมากขึ้นเราก็จะต้องเข้าใจมีปัญญาถ้าขัดแย้งเราก็ต้องมีความสามารถมีความรู้ว่าเราจะขัดแย้งอันโน้นอันนี้เราจะพูดกับเขารู้เรื่องไหมมีเหตุมีผลมีหลักฐานจนกระทั่งเขายอมเข้าใจอ๋อเราก็เป็นผู้ที่ทำดำเนินไปได้ต่อโดยสะดวกแต่ถ้าพบว่าอ้างอิงหลักฐานโน้นนี่พูดกันไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่เข้าใจเราก็สู้ไม่ได้เราก็เอาไม่ได้ก็พักสู้ไม่ได้ก็ต้องยอมเขารู้จักถ้อยทีถ้อยยอมถ้อยทีถ้อยอ่อนน้อมถ่อมตนถ้อยทีทั้งถ้อยอนุโลมปฏิโลมทำไปโดยที่เราไม่ได้เป็นคนที่เอาอัตตามานะเขาเป็นหลักดึงดันเอาชนะคะคานทะเลาะเบาแวงเราจะต้องเป็นคนปรับกิริยาวาจายงยอมรับว่าอันนี้เราสู้เหตุผลเขาไม่ได้หลักฐานเราไม่พร้อมไม่พอแม้ความเห็นของเราเห็นว่ามันดีจริงๆเราก็ยังยอมได้หรือแม้มันจะพูดไปแล้วหลักฐานเหตุผลพูดแล้วโอ้จริงๆโดยเนาะของเขาถูกต้องเราแพ้จริงๆก็แพ้จริงๆก็เลิกอันนี้ไม่ดีนึกว่าเราคิดว่าดีแล้วมันไม่ดีจริงๆมันจะเกิดความไม่ยึดมั่นถือมั่นมันจะเข้าใจสิ่งที่จริงสิ่งที่เป็นสัจจะอะไรต่างๆพวกนี้ฉลาดขึ้นเห็นจริงขึ้นมีปัญญามีจาคะมีศีลมีศรัทธาเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงแล้วตนเราตัวเราเนี่ยมีอย่างนี้จริงๆคนเราพึ่งความจนโอ้ตลกนะพึ่งความจน เราก็ยินดีเราก็ทำตนให้มันเป็นไปตามที่พุทธเจ้าท่านสอนสิพุทธเจ้าท่านสอนให้มักน้อยอาตมาแปลว่ากล้าจนกล้าจนสามารถจนได้จริงๆเลยนะกล้าจนแต่ว่าก็ไม่ใช่จนอย่างโง่ๆจนเกินการนะบางทีมันยังไม่ไหวนะเราจะไปให้เขาหมดจนกระทั่งหมดโน่หมดตัวแล้วเราจะอยู่ไหวไหม เรายังใช้มากกินมากเรายังนู่นยังนี่อยู่นะไปนู่นมานี่ยังจะต้องจ่ายค่ารถค่ารายังชอบเที่ยวยังชอบช้อปปิ้งยังชอบซื้อนั่นซื้อนี่ยังชอบไอ้นู่นนี่อะไรอยู่ก็ต้องรู้ฐานะเราหรือแม้ภาระซึ่งเป็นวิบากของเราเองมีภาระนู่นภาระนี่ต้องใช้เงินก็เรื่องส่วนตัวของแต่ละคนมันไม่เท่ากันแต่ถ้าใครสามารถที่จะปลงภาระก็ได้เราจะต้องไปซื้อนั่นซื้อนี่จะต้องไปเที่ยวนนเที่ยวนี่จะต้องไอ้นนไอ้นี่แล้วก็ไม่สำหรับเราเองน้อยลงจนกระทั่งเราก็ไม่ต้องหรอกนะเงินทองอย่างน้อยที่สุดถ้าเราอยู่กับหมู่กับฝูงกองกลางถ้ามีความจำเป็นเราก็ใช้เขาไม่ให้ก็ไม่ต้องใช้มันจะกล้านะคนเรามันจะกล้าหาหน่อยเราก็อยู่งี้แหละมีระบบสังคมเราเป็นอย่างนี้โดยไม่ต้องมีเงินมีทองเลยอยู่กับหมู่กับฝูงช่วยกันสร้างช่วยกันทำขยันมันเพียรไปข้าวก็มีกินอะไรก็มีใช้เงินทองไม่ต้องมาสะมาสมทำไปก็น่ารวมกันไว้ใช้จ่ายอะไรอะไรกันไปมีกลวิธีมีความเป็นอยู่มีระบบวิธีหรือว่าวัฒนธรรมของพวกเราเป็นอย่างนี้ก็อยู่กันได้คนนั้นจะมั่นใจจะแข็งแรงจะทำจริงลองกล้าจนไม่ใช่ลองแล้วทำจริงๆเลยกล้าจนหรือมักน้อยแล้วใจเราพอจริงๆเรารู้สันโดษพอแค่นี้ก็พอน้อยลงมาแค่นี้พอไม่กระเบียดกระเสียนเกินไปหรอกพอเป็นไปนะเสื้อผ้าหน้าแพรก็ใช้ขนาดนี้แหละหมุนเวียนเปลี่ยนซักเปลี่ยนใช้เก่าหน่อยจะปะจะชุนเอาบ้างก็ได้นะเป็นคนซ่อมแซมเป็นไม่ใช่ว่าสุรุ่ยสุร่ายนะรู้ใช้แต่ของใหม่ไม่ใช่ของเก่าก็ใช้ได้รู้จักรียูสรู้จักรีแพร์รู้จักรีไซเคิลรู้จักรีเจ็คเอาแล้วมันยังไม่ควรทิ้งเราก็จะเพิ่งทิ้งเลยจะรีเจ็คอยู่เรื่อยทำลายไปเรื่อยไม่เอามันไวไปนะเราก็ซ่อมแซมเอามั่งรีแพร์นะซ่อมแซมใช้หรือว่าของเนี่ยยังถึงแม้มันจะเก่าก็ยังรียูสก็ยังใช้ได้อยู่ก็ใช้ไปนะหรือว่ามันไม่ไหวแล้วซ่อมก็ไม่ไหวแล้วรีไซเคิลเปลี่ยนรูปเอาไปเป็นอันโน้นใช้อันนี้ไปถ้าเรามีความรู้เหล่านี้จริงๆเราจะประณีตประหยัดเป็นคนไม่เปลืองไม่ผลาญนอกจากเราเป็นคนไม่เปลืองไม่ผลาญแล้วเราเป็นคนขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ได้เยอะได้มากเราเองไม่เคยจะเปลืองอะไรหรอกวันๆนึงกินก็เท่านี้อะไรใช้สอยก็เท่านี้ไม่ต้องเปลืองอะไรอีกมากเลยแต่วันๆนึงมีสมรรถภาพขยันมันเพียรเอาใจใส่มีความสามารถสร้างโน่นสร้างนี่ทำโน่นทำนี่เยอะแยะเยอะแยะแล้วก็แจกจ่ายจาคะแล้วก็เอาให้เราไม่ต้องมีหน้าที่จาคะเลยก็ได้สร้างแล้วก็เข้าไปสู่กองกลางคนไหนจะมีหน้าที่เป็นนักบริการเป็นผู้จำหน่ายจ่ายแจกเป็นแพทย์ว่างั้นเถอะทำหน้าที่แพทย์ทำหน้าที่เอาไปจำหน่ายจ่ายแจกเพราะเรามั่นใจแล้วว่ากองจำหน่ายจ่ายแจกของเราเนี่ยมีปัญญาเอาไปจำหน่ายจ่ายแจกอย่างมีสัดมีส่วนเอาไปจำหน่ายจ่ายแจกอย่างเป็นบุญไม่ใช่จำหน่ายจ่ายแจกอย่างประเภทที่เป็นบาปจะเอาไปแจกหรือจะเอาไปจำหน่ายจะเรียกว่าขายก็ตามถึงขั้นต้องขายต้องแจกขนาดไหนก็ตามกองจำหน่ายจ่ายแจกนี่มีปัญญามีวิธีการจำหน่ายจ่ายแจกอย่างเกิดบุญซ้อนยิ่งขึ้นเจริญยิ่งขึ้นโดยซ้ำเราไว้ใจคณะฝ่ายบริการหรือฝ่ายคนเอาไปจำหน่ายฝ่ายขายของเราก็มีประสิทธิภาพขายอย่างเป็นบุญอย่างบุญนิยมไม่ใช่ขายอย่างทุนนิยมอะไรก็แล้วแต่เราก็มีแต่หน้าที่ผลิตหน้าที่สร้างมาแล้วก็ตัวเราก็วันหนึ่งก็รู้แล้วเราก็โทใช้จ่ายก็เท่านี้เท่านี้กินเท่านี้หรือว่าจะประหยัดลงได้กว่านี้อีกเราเองจะเปลืองน้อยลงกว่านี้อีกมากน้อยลงกว่านี้อีกได้เอ้าฝึกดูให้มันลงตัวให้มันทำจนกระทั่งมันอยู่ตัวมันจะทั้งสามารถที่เป็นไปได้ดำเนินไปได้เราก็ทำเอาฝึกเอาพัฒนาตนขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นคนมีบุญอย่างไหนนะคุณมีปัญญาฟังดูแล้วเอ๊ะอย่างนี้เป็นไปได้ไหมคนแล้วคนอย่างนี้มันจะเป็นจริงไหมเป็นคนประเสริฐเป็นคนมีบุญมีคุณค่าแล้วเราก็เป็นสุขเราก็ได้พึ่งระบบนี้พึ่งมิตรดีพึ่งสหายดีพึ่งสังคมสิ่งแวดล้อมดีพึ่งตนเองที่มีศรัทธามีศีลมีหิริมีโอตตัปปะ มีพหุสูตรมีจาคะมีปัญญาขยายขึ้นเป็นเจ็ดมีจริงๆเราอยู่ในนี้แล้วก็เพื่อนกับฟุ้งแล้วก็ละอายแล้วอย่างนี้เราไม่ทำอะสิ่งนี้มันไม่เข้าท่าเราไม่ทำเรามีความละอายจริงๆนะละอายว่าอย่างนี้เราไม่กล้าทำเรามันไม่ดีอย่างนี้เรากลัวเลยแหละอย่าว่าแต่ละอายไม่เอาอย่างนี้ไม่ทำทำไม่ลงอะทำอย่างนี้น่าเกลียดกรรมกริยากายกรรมอย่างนี้วจีกรรมอย่างนี้ท่าทางอย่างนี้กรรมันตะก็คือกิริยาท่าทางทุกอย่างทั้งคิดทั้งพูดทั้งกายกรรมวจีกรรมทุกอย่างท่าทางแบบนี้ไม่เอาลีลานี้น่าเกลียดลีลานี้ไม่ดีไม่งามลีลานี้ไม่เอาไม่ปฏิบัติประพฤติเราจะมีหิริมีโอตตัปปะเรามีพระหูสูรเรามีความรอบรู้มีความรอบรู้มีความเข้าใจอย่างแท้จริงเลยว่าเอออย่างนี้อย่างนี้นะมันเกี่ยวข้องกับอย่างนี้มันมีอย่างนี้มีสัตบุรุษแปลมีสัพพุริสธรรม7ประการเป็นสัตบุรุษจริงๆเข้าใจมีจาคะอยู่เสมอสร้างสรรค์เป็นคนที่เห็นชัดเจนนะเป็นคนที่สร้างขึ้นมาให้เป็นคนที่มีคุณค่าประโยชน์แท้เราเป็นเช่นนี้เราพึ่งตนเราเป็นเช่นนี้นอกจากเราพึ่งตนเราก็พึ่งกันและกันเป็นสังคมหมู่สังคมกลุ่มเป็นมนุษย์ชาติคือเป็นมนุษย์ชาตินี่มนุษย์นี่เป็นสัตว์โขลงเป็นสัตว์กลุ่มมูและแต่ละคนแต่ละคนก็พัฒนาตนเองดีมากดีน้อยมีจริตอย่างโน้นมีจริตอย่างนี้ก็มองตนอ่านตนตรวจตนนะเราเองเรามีศีลแล้วก็ไม่เอาไปข่มใครมีศีลหรือมีความดีความงามที่จริงคนเราจะสูงได้ก็วัดได้ด้วยศีลอธิศีลนี่แหละศีลสูงเท่าไหร่ก็วัดเข้าไปก็เป็นคนที่อันนั้นอันนี้ก็ศีลในระดับเรียกว่าอริยศีลอริยกันตศีลศีลของอริยะไม่ใช่ศีลแต่แค่วินัยไม่ใช่ศีลแต่แค่จุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลเท่านั้นยังมีศีลอื่นๆอีกที่เป็นสุภาษิตเป็นกฎเป็นหลักกฎหลักก็เป็นสุกฎไม่ใช่ทุกกฎนะเพราะงั้นก็สุกฎคือกฎที่ดีหลักที่ท่านบอกให้ทำดีเราก็ทำดีนั้นได้ไม่ว่าท่านบอกว่าอย่างนี้ดีเราก็ยังทำไม่ได้ทำได้สุภาษิตไม่ใช่ทุภาษิตท่านตรัสไว้พระเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างนี้นะสมควรทำอย่างนี้ไม่สมควรเราก็ตรวจของเราเราก็พยายามพัฒนาตัวเรามีสิ่งที่ดีงามมีสิ่งที่ถูกต้องอย่างนี้เป็นเครื่องอาศัยมีศีลสรุปแล้วก็คือเป็นคนมีศีลเป็นคนตรวจให้ศีลนี่เป็นอธิศีลเจริญด้วยอธิศีลขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันปรับกายวาจาใจของเราขึ้นไปทุกเมื่อทุกเมื่ออยู่กับหมู่กับกลุ่มเราก็เจริญเราเจริญหมู่กลุ่มก็เจริญแล้วก็มีวัฒนธรรมอย่างนี้มีสิ่งที่เป็นไปตามจารีตประเพณีวัฒนธรรมของเราขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆไปเป็นสังคมกลุ่มสังคมหมู่ขึ้นมาเขาจะศรัทธาเราเนี่ยถึงจะพอพูดกันได้ขัดเกลาเขาได้ถ้าเขาไม่ศรัทธาแล้วไปขัดเกลาเขาเนี่ยโธ่ทะเลาะกันแน่ไม่ต้องไปเบ่งหรอกเบ่งยากเพราะเขาศรัทธาเราโน่นแหละเราถึงจะขัดเกลาเขาได้นะเราก็ต้องพยายามเป็นคนขัดเกลามีความขัดเกลามีศีลเคร่งคือทุดงก็คือศีลนั่นแหละมีศีลต่างๆนานาเป็นอริยกันตศีลเป็นปาริสุทธิศีลเป็นศีลที่บริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆได้เป็นอาการปรับอาการที่น่าเลื่อมใสก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเรานี่มีอาการที่น่าเลื่อมใสเห็นท่าทีลีลาเมื่อเขาศรัทธาเราโน่นแหละเราถึงจะขัดเกลาเขาได้นะเราก็ต้องพยายามเป็นคนขัดเกลามีความขัดเกลามีศีลเคร่งคือทุดงก็คือศีลนั่นแหละมีศีลต่างๆนานาเป็นอริยกันตศีลเป็นปาริสุทธิศีลเป็นศีลที่บริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆได้เป็นอาการปรับอาการที่น่าเลื่อมใสก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเรานี่มีอาการที่น่าเลื่อมใสเห็นท่าทีลีลาท่าทีคนนี้น่าเลื่อมใสน่านับถือเป็นไปไม่แข็งไม่กระด้างแล้วก็ไม่ยอดไม่อ่อนแอไม่อ่อนแอเกินไปขยันหมั่นเพียรเป็นคนที่น่าเลื่อมใสจริงๆน่านับถือน่าเอาอย่างน่าเรียนแบบเป็นคนขยันหมั่นเพียรอดทน เมตตาเกื้อกูลอ่อนโยนสุภาพเป็นหน้าที่น่าชื่นชมทั้งนั้นเป็นอาการต่างๆอาการทางกายอาการทางวาจาอาการทางใจน่าเลื่อมใสจริงๆปาสาธิกะปาสาธิโกเป็นคนไม่สะสมอัปปัจจยะไม่สะสมไม่กอบโกยไม่ติดไม่ยึดอะไรไม่หอบไม่หามอะไรไว้ให้เป็นของตัวของตนยะไม่สะสมไม่กอบโกยไม่ติดไม่ยึดอะไรไม่หอบไม่หามอะไรไว้ให้เป็นของตัวของตนไม่หวงแหนตั้งแต่วัตถุแต่ก็ไม่ใช่สุรุ่ยสุร่ายจะไม่เกิดไม่รู้เรื่องไม่มีปัญญานะก็ไม่ได้สุรุ่ยสุร่ายแล้วก็ไม่หวงแหนไม่ตรณีทีเหนียวเป็นวัตถุเป็นแรงงานโอ้แรงงานก็ให้ดีใครอยากได้แรงงานจ่ายแรงงานใครอยากได้ของให้ของใครอยากให้ใจให้นำใจเป็นคนไม่สะสมไม่กอบโกยไม่หวงแหนไม่ยึดเป็นเราเป็นของเรานี่ปัจจยะอัปปัจจยะไม่สะสมถึงปานชนีว่าไงไหวไหมเนอะไม่สะสมวัตถุไม่สะสมแรงงานไม่สะสมความรู้ไม่สะสมสะสมประเดี๋ยวจะย้อนแยงอีกคือมีความรู้สะสมความรู้นะคือพยายามให้ความรู้มันมากขึ้นเหมือนกันแต่ว่าไม่หวงแหนความรู้ไม่หวงแหนไม่กอบโกยไม่ยึดติดเป็นเราเป็นของเรามีแรงงานมีความสามารถก็ช่วยก็จ่ายก็แจกก็เกื้อกูลก็ให้เป็นจาคะมีวัตถุมีแรงงานมีความรู้มีจิตใจมีน้ำใจแสดงน้ำใจแสดงอย่างไรจะให้น้ำใจแสดงอย่างไรโอ้ฉันก็นั่งเข่งอยู่งี้นาบึงอย่างนี้ฉันให้แล้วในใจฉันให้เธอหมดแล้วนาบึงนี้ใครจะเชื่อง่ายๆคนนี้มีน้ำใจแต่เจอหน้าแล้วยังก็จะกัดมีน้ำใจอะไรเว้ยนาบึงด้วยบอกบุญไม่รับตาก็ไม่มองตาแข็งจะกัดเอาด้วยจะน้ำใจอย่างนี้มันไหวเหรอเนื้อเราก็ต้องรู้ว่าให้น้ำใจก็จะต้องมีกิริยาท่าทีลีลาสอดคล้องหรือแสดงออกยังไงควรจะไปทักทายปราศัยควรจะไปเกื้อกูลอย่างนั้นไปช่วยเหลืออย่างนี้ไปยินดีไปอะไรก็แล้วแต่เธอเป็นประการแสดงน้ำใจทางกายทางวาจาประกอบกันสอดคล้องกันนะจะไปยืนยันว่าฉันมีน้ำใจแล้วแต่ฉันไม่ต้องแสดงออกทางกายทางวาจาหรอกจริงใจก็พอมันก็เลยไม่รู้กันคนเราก็จะต้องนั่งเดี๋ยวต้องนั่งเข้าฌานนี่มันมีน้ำใจให้เราจริงหรือเปล่านั่งเข้าฌานตรวจดูโอ้ใจมันให้แต่หน้ามันบอกไม่บอกเลยหน้าไม่บอกบุญเลยด้านหน้าบอกบาปในระหว่างเขาก็บอกว่าเขามีน้ำใจให้เราแล้วเนี่ยมันก็นั่งเล็งทั้งน้ำใจแบบนี้ก็คงศึกษากันยากเต็มทีแล้วมหาต้องมานั่งศึกษาวิชาต้องนั่งเล็งทั้งด้านในไอ้คนนี้เนี่ยมาปฏินิสักขะนะยอดทวนกระแสเลยนะเนี่ยเขาบอกให้น้ำใจแต่หน้าไม่บอกบุญหน้าบอกบาปแบบนี้ให้น้ำใจเปล่าเราก็แม่ไม่ดูไม่ออกแล้วต้องนั่งใช้วิชากำลังภายในต้องนั่งภายในเล็งรู้โอ้ยากตายเลยวิธีนี้อยู่ด้วยกันแหมกำลังทำงานอยู่เอ๊ะคนนี้ไม่ให้น้ำใจไม่ให้ความช่วยเหลือเอ๊ะแล้วใจเขาให้เปล่าต้องนั่งแล้วหยุดงานซะก่อนนั่งเพ่งทำฌานมันคงเละกันใหญ่นะเพราะงั้นเราก็ต้องรู้ว่าในกายวาจาใจมันต้องสอดคล้องมันต้องไปด้วยกันมันต้องมีอะไรต่ออะไรบ้างนะฝึกฝนเข้านะอาตมาว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเราไว้ทุกอย่างเนี่ยมันก็ค่อยทำไปบางอันเราก็ต้องยังไม่ได้ยังไม่ดีก็ขออย่างนี้ก่อนเอางี้ก่อนนะเราไม่ไหวของี้ก่อนแต่อย่าแก้ตัวนานนักนะทำให้มันได้ไวหน่อยไม่งั้นก็ขออย่างนี้ก่อนขออย่างนี้ก่อนทำท่านั้นยังไม่ได้ขอทำงี้ก่อนมันทำให้ดีกว่านั้นยังไม่ได้ก็เลยอาศัยอย่างนั้นไปจนตายเปล่าๆมันก็ไม่ได้เรื่องมันต้องหัดแก้ไขให้ดีๆท่าทีอย่างนี้เรายังทำไม่ได้ขอท่าทีอย่างนี้ไว้ก่อนเราทำอย่างนี้แล้วเราไม่มีกำลังพอไม่มีอินทรีย์ไม่มีอินทรีย์พละพอขอสงวนท่าทีไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้เป็นขนาดขนาดตามฐานะของแต่ละบุคคลเราก็พยายามกันทุกวันนี้พวกเราทำกันไปเรื่อยๆก็อาตมาพาทำตั้งแต่แบบเคร่งๆแบบแข็งๆ เดี๋ยวนี้ก็พยายามสอนให้พวกเราให้สุภาพอ่อนโยนให้นิ่มขึ้นมาให้ปรับตัวขึ้นมาต้องมีกายกรรมวจีกรรมอะไรอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ให้มันสอดคล้องให้มันดูอ่อนโยนให้มันดูมีน้ำใจให้มันดูมีความเกื้อกูลกันอภัยกันไม่โกรธไม่แค้นไม่พยาบาทยิ่งมีเหตุปัจจัยว่าเราเองเราเข้ากันไม่ได้ก็เข้ากันดูให้มากเข้ากันดูแล้วมันจะปรับตัวยังไงจะปรับท่าทีกายกรรมยังไงปรับวจีกรรมยังไงนี่มันจะรู้สึกเองอ่ะแหมมันคนนี้มันใจมันยังไม่ค่อยชอบหน่ายมันยากนะยากก็ลองปรับไปแล้วก็วางใจจริงๆว่าเอ๊ะทำไมเราจะไม่อภัยทำไมเราจะต้องไปถือสาทำไมเราจะต้องมาเคืองมาแค้นมันเป็นตัวส่วนของไอ้เจ้าสายโทสะมูลนะเนี่ยมีพยาบาทมีถือโกรธถือเคืองผูกโกรธมีโกธะอุปนาหะมีมัคคะปลาสะมีก็จะต้องถึงมานะอติมานะอะไรอยู่ในจิตในใจเนี่ยเราต้องตรวจตราเลยแม่ทำไมมันไม่ยอมทำไมมันหยิ่งพยองทำไมมันดื้อด้านทำไมมันตระหนี่ถี่เหนียวจังเลยทำไมไม่ยอมจาคะทำไมไม่ยอมปล่อยออกทำไมไม่ยอมอภัยสักทีทำไมยังจะต้องริษยาอะไรต่างๆเนี่ยในสายอุปกิเลสทั้ง16ก็พูดซ้ำพูดซากจนกระทั่งหลายคนจำได้ดีแล้วหมด16ตัวแต่อีกหลายคนยังจำไม่ได้หรอก16ตัวพยายามจำจริงๆพยามันจำถ้าบอกว่ามันมีสภาวะรองรับมันจะจำได้นะ4 หมวด 4 หมวด 4 หมวดแล้ว4 หมวดก็16แล้วอะไรเงี้ยมันจะเป็นตัวร้อยๆเรียงๆสอดคล้องกันอยู่ที่นัยยะลึกซึ้งขึ้นอาตมาก็อธิบายหยิบมาอธิบายคราวนั้นคราวนี้พูดผาดพิงถึงภาษานี้มีหลักวิชาเสร็จแล้วหยิบหลักวิชาเหล่านี้มาพูดด้วยเป็นปริยัติอธิบายเพิ่มเติมขึ้นอีกโอ้จังงี้อย่างงี้เองเสร็จแล้วเราก็เข้าใจไปถึงสภาวะธรรมเป็นปรมัตถ์เราก็ยิ่งดีใหญ่พูดไปก็มีสภาวะยิ่งระลึกพูดไปแล้วมันก็เหมือนตรวจสอบยิ่งระลึกได้โอ้วันนั้นวินาทีนั้นเมื่อนั้นเราเป็นอย่างงี้งี้โอ้อย่างงี้ไม่ดีฮะท่านพูดอย่างงี้อธิบายแล้วอย่างงี้ไม่เข้าท่าบกพร่องเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเราจะต้องแก้ไขเราต้องปรับปรุงเราก็จะรู้ดีเจริญเรียนปริยัติได้ฟังธรรมะก็เจริญเข้าใจอ๋ออันนี้เราผ่านมานี่บกพร่องยังไม่ดีนี่ดีแล้วแต่ดีกว่านี้มีอีกเราจะทำให้ดีอีกมันก็ได้ตรวจสอบวิมังสาไปเรื่อยเรื่อยได้พิจารณาตรวจสอบไปเราก็ได้มาฉันทะใหม่วิริยะใหม่จิตตะใหม่วิมังสาต่อได้ฟังปริยัติก็ได้มีวิมังสามีการเจริญด้วยปัญญาได้เจริญด้วยเหตุได้ผลได้พิจารณาสักอะไรไปเรื่อยเกิดอิทธิบาทขึ้นทุกวันไม่ใช่ฟังธรรมแล้วก็ยิ่งฟังธรรมเพ่งโทษฟังธรรมก็ยิ่งไม่รู้เรื่องนอกจากไม่รู้เรื่องยังจะแถมเพ่งโทษเกิดมานะอติมานะไปใหญ่โอ้ยคนนี้เทศไม่ได้เรื่องอะไรต่างๆนั้นนะคนนี้บรรยายไม่ได้เรื่องอะไรเละไปเลยใครจะอธิบายอย่างไรแม้แต่เด็กๆพูดแล้วก็ฟังบางทีนี่เด็กๆโอ้โหสอนเราพูดซื่อๆพูดไม่เดียงสานี่นะโอ้โหบริสุทธิ์นะเราสิเล่จัดโอ้โหสู้เด็กก็ไม่ได้เด็กพูดดีมูหืมอินโนเซนต์ไม่มีอะไรแคบเคลือบแฝงไม่มีเล่อะไรเลยนะกูทำไมอย่างนี้เลยกูนะกูชั่วกับเด็กให้มันได้ประโยชน์แม้แต่เด็กแม้แต่คนโง่คนบ้าพูดแล้วก็ฟังไม่ต้องถือดีเกินไปนักหรอกตัวจะดีอยู่คนเดียวบางแง่บางมุมบางเชิงของคนนี่มีดีที่เราโอ้ต้องศึกษาแบบอย่างอันนี้นะเราคิดไม่ถึงเลยนะโน อย่างนี้นี่มันสอนให้แก่เราได้เราเป็นคนที่ไม่ถือเนื้อถือตัวแล้วก็พยายามดูสาระสัจจะต่างๆนานาไปเสมอแต่พัฒนาไปนะพวกเราอาตมาว่าสอดคล้องใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ทุกวันนี้นี่สงครามศาสนาเขี้ยวขึ้นมากเพราะว่าทางด้านความเสื่อมของศาสนาก็เกิดไม่เห็นมากเกิดมาทั้งผู้ที่ดูแลศาสนาบวชเป็นพระเป็นสงฆ์เป็นองค์กรทางศาสนาทางพุทธนี่ด้วยก็เห็นอยู่นี่สงครามมันเกิดสงครามธรรมาธรรมะสงครามเราเองเราก็ทำด้านนี้มาแน่นอนทางด้านศาสนามาแน่นอนเพราะเกิดภาวะอะไรเนี่ยว่าเราไม่พ้นเราเขาลากเขาจูงเราไปเรื่อยลากจูงไปอะไรนะเนี่ยกล่าวพาดพิงถึงอาตมาทุกวันนี้นี่ลากจูงไปด่าโพธิรักเมื่อไรแล้วเจอสันติอโศกเจอโพธิรักเมื่อไรในที่เขาว่ากันในทางสื่อสารต่างๆไม่ว่าวิทยุก็ดีโทรทัศน์เมื่อวานนี่ก็เจอมาไม่ว่าหนังสือพิมพ์ดูถ้าเจอแล้วก็ท ถ้ามีคำว่าโพธิรักหรือสันติอโศกอ่านเถอะรับรองลากไปด่าไม่ได้ลากไปชมหรอกส่วนมากเลยไม่มีใครกล้าชมเราไม่มีใครกล้าชมเราเรายังไม่มีเพื่อนโดยส่วนกว้างส่วนไกลนี่ยังไม่มีใครกล้าบางคนอาจจะเห็นใจบางคนอาจจะเห็นด้วยแต่ยังไม่กล้ายังไม่กล้าแสดงตัวยังไม่กล้าเข้าข้างยังไม่มีพวกข้างนอกหรอกพวกเรามีแต่พวกเรานะวางเถอะพวกเราเนี่ยไม่เหนียวไม่แน่นขนาดพวกเราเองยังไม่เป็นพวกเป็นหมู่ยังไม่เหนียวไม่แน่นยังไม่เป็นเพื่อนกันแน่นเหนียวกันดีแล้วก็ข้างนอกก็ยังไม่กล้าเข้ามาเป็นเพื่อนเหนียวแน่นอะไรหรอกเดี๋ยวก็มาข้างในก็ไม่เป็นเพื่อนเหนียวแน่นยังทะเลาะเบาแวงยังกัดจะแง่งแง่งแง่งประเดี๋ยวก็แตกก็แยกหมดไม่เหลือแต่พวกเราแน่นพอสมควรแต่แน่นกว่านี้อีกได้ไหมได้ไหมได้ไอ้ที่มันไม่ได้เพราะใครกูเองตรวจตราทุกคนน่ะกูเองนี่แหละมันยังไม่แน่นก่อนในข้อความบกพร่องของเราเราเองเรายังไม่สมัครสมานเรายังไม่สมานัตตาเรายังบกพร่องอะไรทุกวันนี้อาตมาตรวจทั้งข้างนอกกระแสสังคมข้างนอกตรวจประมาณแล้วเราจะทำได้ขนาดไหนอาตมาอธิบายไม่ไหวนะมันยากที่จะอธิบายทั้งที่ตัวเองทำก็ยากอยู่แล้วนะยังจะมาอธิบายอีกเนี่ยยังยากแต่ก็พยายามอันไหนที่พอชัดแล้วก็เอามาพูดสู่ฟังหยิบมาพูดสู่ฟังเพราะต้องถ่ายทอดเอาไว้ให้พวกเรานี่รู้ได้เข้าใจตลอดเวลาแหละอาตมาตายไปไม่เอาอะไรทิ้งไว้หรอกอยากจะออกมาให้หมดจะเทกระบะแล้วมีเพชรกี่เม็ดกี่เม็ดเทแต่เทไปทุกวันนี้ก็ยังพวกเราก็รับได้บ้างไม่ได้บ้างก็เสียดายของเหมือนกันนะทำไปก็โอ้ยพูดไปเถิดพูดร้อยนึงเข้าใจสักสิบอะไรเงี้ยเมื่อยเอาเดี๋ยวทำไปก็โอ้ยพูดไปเถิดพูดร้อยนึงเข้าใจสักสิบอะไรเงี้ยเมื่อยเอาเดี๋ยวก็เก็บมาพูดใหม่พูดซ้ำอีกพูดไปอีก200คราวนี้เก็บได้อีก20โอ้ยเสียไปอีกตั้ง180อีกงวดนี้อะไรเงี้ยก็อ้าวค่อยวนเวียนอย่างเงี้ยซ้ำซ้อนไปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกวันนี้ก็เห็นภาวะของศาสนาดีขึ้นอาตมาว่าดีขึ้นเจริญขึ้นเพราะว่าคนมีปัญญาเนี่ยมีแสวงหามีภาวะที่เขาจะต่อต้านเอาแรงขึ้นมันก็มีเหมือนกันนะคนที่เอาเป็นเอาตายกับเรายิ่งขึ้นเราเองเราก็ต้องขยายขึ้นเพราะงั้นเราคิดอะไรเนี่ยเขากำลังไม่มีความจริงเราก็ยิ่งจะต้องเสนอความจริงคนที่เลือกจะเลือกว่าเฮ้ยไอ้นี่เสียไปไอ้นี่มันจะขัดขึ้นมามันจะเด่นขึ้นมาจะเด่นขึ้นมาคนมีดวงตาเขาจะเห็นเลยเขาไม่เชื่อเราแล้วเราก็ต้องยิ่งยืนหยัดยืนยันว่าเอาไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเราก็บอกความจริงเปิดเผยความจริงทุกวันนี้เป็นสมัยข่าวสารสนเทศเป็นสมัยสื่อสารมวลชนนะเราจะต้องรีบเสนอแล้วมันมากเขาถ้าไม่เสนอไปให้เขาก็ไม่มีเวลามาตรวจสอบหรอกแสวงหากับไปแล้วเดินทางจะต้องไปตรวจไปแสวงหาไม่มีเราไม่มีเวลาเราจะช่วยตัวเองจะเลี้ยงตัวเองจะหากินหาอยู่อะไรเขาก็เวลาน้อยแล้วเพราะงั้นจะต้องสื่อสารที่ต้องวิ่งเข้าไปหาเขายัดเยียดเข้าไปให้ไปชนเขาเนี่ยเขาจะเฮ้ยอะไรนี่อะไรแล้วเขาจะได้เห็นจะให้เขาบอกว่ามาตรวจสิมาดูสินี่ของเราดีนะเนี่ยถ้าใครไม่อยากมาดูก็อย่ามาดูสิฉันมีของดีทุกวันนี้เราต้องรู้สังคมมันก็จริงอย่างนั้นก็จริงอยู่แต่ว่าคนที่จะมีเวลามากอย่างนั้นไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เราก็จะต้องเสนอออกไปเหมือนกันสมัยนี้สมัยยุคข่าวสารเป็นอุปสงค์สมัยยุคข่าวสารเป็นดีมานเราต้องก็ซัพพลายด้วยเราต้องอุปทานเราต้องสร้างด้วยเพราะฉะนั้นงานทางด้านสื่อสารเราก็ต้องมีต้องทำอยู่ขาดไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าเพราะว่าสื่อสารออกไปของเราไม่มีอะไรจะสื่อสารอวดออกไปไม่มีอะไรจะอวดไปมีแต่คุยโม้แล้วไม่จริงเขาเข้ามาดูนี่ตอนนี้อโศกที่อวดไปไม่ใช่น้อยนะเขาจะเข้ามาดูนะอันนี้เขาก็จะมาดูประเภทที่เราประกาศเลยบอกเปิดเผยตัวมาอ้าวจะมาดูงานจะมาช่วยมาร่วมมาสังสรรค์มาเพื่ออะไรแล้วเขาก็เชื่อถือแล้วอันอย่างนี้เป็นกิจลักษณะยิ่งสำคัญมันก็จะมาดูอย่าให้เขาอกหักนะเขาจะมาดูอะไรเราก็คงพอรู้เขาก็มาดูคุณธรรมมาดูสิ่งที่เราได้ทั้งวัตถุมีรูปธรรมมีวัตถุมีกิริยาวาจามีพฤติกรรมระวังพฤติกรรมอย่าขายขี้หน้าอาตมานะ นะมีพฤติกรรมมีกายวาจาใจมีน้ำใจนอกจากพฤติกรรมแล้วมีน้ำใจมีคุณธรรมมีอะไรต่างๆนานาก็จะมาดูสิ่งเหล่านี้แหละมนุษยชาตินะหรือระบบวิธีสังคมทางด้านความเป็นอยู่มีจารีตมีประเพณีมีวัฒนธรรมมีอะไรแวดล้อมเป็นยังไงเสนาสนะเป็นยังไงบุคคลเป็นยังไงอาหารเครื่องอาศัยต่างๆของเราเป็นยังไงมีเครื่องอาศัยโอ้ผักเรามีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเสร็จอะไรยังไงแค่ไหนเห็ดก็มีเก็บไม่เห็ดนี่ก็ไม่หมายความว่าแต่เห็ดนะนะสมบัติอะไรก็ทำเถอะป่วยเจ็บก็ช่วยกันรักษาขี่ม้าก็ช่วยกันกวาดผ่าขาดก็ช่วยกันชุนอะไรเงี้ยดูแล้วพวกเรามีองค์ประกอบที่ชีวิตอย่างนี้นะสังคมอย่างนี้เนี่ยเป็นสังคมที่น่าชื่นชมสังคมที่น่าเอาอย่างเขาก็แสวงหาสังคมแสวงหาว่าจะทำยังไงแล้วทฤษฎีที่จะทำให้เกิดอย่างนี้ทฤษฎีอะไรล่ะเรายืนยันว่าทฤษฎีของพระพุทธเจ้านะเขาก็ว่าเขาพุทธเหมือนกันนะเขาก็จะรู้ว่าเราก็ทำมาหลายปี10ปีของเรานี่เขาทำเท่าไหร่นี่10ปี10ปีของเรากับ10ปีของเขา10ปีของเขานี่มันเป็นรูปเป็นร่างเขาก็จะเข้าใจเองอ่ะเขาก็จะรู้ว่าเขามีปัญญาคนไม่มีปัญญาก็แล้วไปคนมีปัญญาก็จะมองออกว่า10ปีของเราสู้ของเขาไม่ได้เว้ยเขาก็จะรู้ของเขาถ้าเขาไม่ลำเอียงอะไรนะถ้าเขาลำเอียงอาจจะมาว่าไอ้นี่10ปีมันก็ได้แค่นี้เองเหรอข้า10ปีข้าได้มากกว่านี้ดีกว่านี้อ้าวเขาก็ทั้งที่ของเขาไม่ดีถ้าเขาดำเอียงหรือเขาไม่รู้จริงก็เป็นไปอย่างนั้นได้ถ้าเขามีดวงตาดีชัดว่าของเขาดีกว่าหรือของเราดีกว่ามันก็จะชัดเจนชัดเจนเราก็อย่าพึ่งหลงตัวอะไรเกินไปนักคุยกันบางทีของเขาดีก็ญาติดีกันเพิ่มเติมขึ้นเพราะในชีวิตของพวกเรานี่นอกจากจะเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนแล้วก็พิสูจน์จริงๆนะท้าทายให้พิสูจน์อาตมายิ่งนับวันยิ่งเห็นชัดเจนนะว่าสัจจะพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจริงที่สุดเลยเขาว่ากับฟังเขานะไม่ใช่ว่าอาตมาเองเป็นคนดื้อด้านอะไรหลงตัวหลงตนยังเกินการว่าโพธิรักษ์นี่มาทำลายศาสนามาพาให้ออกนอกรีดนอกทางอาตมาก็มีสิทธิ์ว่าเขาเหมือนกันเขาพาออกนอกทางนอกรีดแต่อาตมาไม่ต้องไปโต้เถียงก็ไม่ต้องไปว่าเขาเราให้เขาว่าได้แต่เราก็ค่อยๆแก้ค่อยๆกล่าวแก้โดยไม่เถียงกล่าวแก้ว่าคุณพูดอย่างนั้นมันไม่ถูกมันเป็นอย่างนี้นะมีหลักมีฐานมีสิ่งอ้างสิ่งอิงอย่างนี้นะค่อยๆว่าไปตามวิธีการเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเขาว่าเรามากขึ้นกลายเป็นสงครามทางศาสนาอย่างที่ว่าดึงเราไปทีไรดึงไปด่าทุกทีเราก็จะค่อยๆเอาดึงไปด่าเรามากถ้าไม่เกิดเหตุพวกนี้ก็ไม่ค่อยจะนึกถึงเราเท่าไหร่หรอกพอเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาก็นึกถึงเราแล้วนึกถึงก็ไม่ได้นึกถึงดึงดีนึกถึงไปเรื่องไปด่าเอาไปด่าไปพาดพิงด่าเราก็ต้องแก้ต้องกล่าวแก้ต้องใช้โอกาสเพราะฉะนั้นเขายิ่งเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยต้องมีสื่อสารที่ออกไปเราคิดอะไรนี่มันเหมาะสมกับยุคการพอดีเลยนะถึงบอกว่าโอ้โหเขาเริ่มต้นเชงท่านยันตะมาตั้งแต่มกราคมปีที่แล้วแต่หนังสือเราคิดอะไรออกตุลาคมปีที่แล้วนะช้าไปตั้งหลายเดือนนะแต่ก็พอทันเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งต้องโอ้โหหลายคนแล้วยิ่งจะเกี่ยวข้องลากไปทั้งการเมืองด้วยการเมืองเขากำลังจะหาเสียงเขากำลังจะถล่มพรรคพลังธรรมก็ลากคุณจำลองเข้าไปลากอาตมาประกบเข้าไปลากเข้าไปลากไปว่าไปประจานไปใส่เรื่องใส่ความนะซึ่งเขาเล่นการเมืองกันในตัวด้วยอะไรด้วยมันก็เลยพัวพันนัวนังไปเราก็ถือโอกาสเอาเขาว่าเราก็ดีแล้วเราจะได้โอกาสเขาว่านี่แหละเอาเขาว่านี่แหละมาเป็นตัวเหตุมุมคุณว่าเราก็จะต้องกล่าวแก้อยู่ดีๆไก่กระตากไม่ได้หรอกอยู่ดีๆก็มันร้อนตัวแล้วเราก็จะไปพูดว่าเราดีงั้นงี้มันอวดไปแต่เขาว่าเราดีๆแล้วล่ะเขาด่าเราหนักเท่าไหร่เรายิ่งจะได้เหตุปัจจัยเอามาแสดงความจริงให้หล่อนจนตอนนี้จะเปลือยให้คุณดูเลยแล้วเนี่ยนะเปิดโปให้ดูเลยนะว่ายังไงยังไงนี่เราก็มันเป็นลักษณะธรรมที่เราจะต้องกระทำอย่างนั้นให้รู้กาลเทศะดูความเหมาะ นะตอนนี้ก็ต้องพยายามเน้นไปเปิดเผยไปมากนะถ้าคุณอ่านดีๆเราคิดอะไรเนี่ยอาตมาเปิดเผยไปเยอะเปิดเผยไปจนกระทั่งถ้าคุณเข้าใจนะอาตมาเปิดเผยไปจนกระทั่งบอกว่าสยังอภิญญานี่นะยิ่งเล่มใหม่เนี่ยใครอ่านแล้วยังอ่ะใครอ่านแล้วสยังอภิญญาเปิดเผยว่าสยังอภิญญานี่คือผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยตนเองแต่ที่เคยอาตมาเนี่ยแย้มมาตั้งนานแล้วอาตมาไม่มีครูไม่มีครูบาอาจารย์หรอกชาตินี้พูดมาตั้งจะ20ปีแล้วหรือ20ปีแล้วอาตมาไม่มีครูบาอาจารย์แล้วมันก็เกิดมาจริงแล้วอาตมาก็ไปย้ำมาบอกพวกนั้นก็ว่ามันอวดตัวว่ามันไม่มีครูรู้ด้วยตนเองมันก็เป็นพระพุทธเจ้าซะสิอาตมาก็ค่อยๆว่าไปนะข้อที่10ของสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิบอกสยังอภิญญานะบอกสมณพราหมณาสมณพราหมณานี่เป็นพหูพจน์นะหมายความว่าสมณพราหมณ์ทั้งหลายและสมณพราหมณ์ทั้งหลายแล้วมันหมายถึงพระพุทธเจ้าตรงไหนล่ะสมณพราหมณ์ก็พราหมณ์ทั้งหลายก็หมายถึงลูกศิษย์พระพุทธเจ้าสมกตาสัมมาปฏิปันนาผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดำเนินไปดีไปชอบแล้วเยมันจโรกังปรัญจโรกังสยังอภิญญาเป็นผู้ที่มีอภิญญาด้วยตนเองเป็นผู้ที่อภิญญาก็คือตัวตรัสรู้นี่แหละมีอภิญญา6อภิญญา3อะไรก็ตามใจเถอะอาตมาว่าอาตมามีอภิญญา9นะไม่ใช่แค่3แค่6บรรยายอยู่อภิญญา9ตั้งแต่ฌานไปถึงอาสวัคคายานอภิญญานี่มีอาสวัคคายานด้วยนะไม่ใช่อภิญญาฤาษีมีอภิญญา5ฤาษีมีอภิญญา5ไม่มีอาสวัคคายานนะไม่ใช่ของพุทธของพุทธเราเนี่ยมีอาสวัคคายานแล้วสัมพันธ์กันตั้ง6อภิญญา6ของพุทธนี่ก็อาตมาก็อธิบายมาแล้วกับพวกเรานะอาตมาว่าอาตมามีอภิญญาของพระพุทธเจ้าแล้วรู้ได้เด็ดต้นรู้โลกนี้โลกหน้าเด็ดต้นเอามาประกาศนี่พวกคุณฟังประกาศโลกนี้โลกหน้าอธิบายโลกหน้าก็คือโลกุตระโลกนี้ก็คือโลกปุถุชนอะไรก็อธิบายกันอยู่ให้รู้ตามปฏิบัติตามได้ตอนนี้ก็เอามาย้ำชักจะค่อยแย่เข้าไปเรื่อยๆแล้วรู้มั้ยว่าสยังอภิญญาเนี่ยมันใครถ้าใครไม่พบสยังอภิญญาไม่พบสมณพราหมณ์ที่รู้ด้วยตนเองได้เนี่ยมิจฉาทิฏฐินะถ้าใครไม่พบไม่เห็นคนนี้แล้วก็ไม่เข้าใจคนนี้ได้มิจฉาทิฏฐิเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าถึงต้องย้ำยืนยันเนี่ยในเล่มใหม่เนี่ยเดี๋ยวเล่มใหม่นี่ออกมาอีกนี่กำลังพิมพ์อยู่เล่ม12นี่ยิ่งชัดกว่านี้อีกยืนยันคราวที่แล้วทิ้งเอาไว้แต่แค่ว่าทำไมต้องสยังอภิญญาเนี่ยทำไมจะต้องรู้ด้วยตนเองเท่านั้นจึงจะถือว่าสัมมาทิฏฐิทำไมนะอาตมาคำถามที่คราวที่แล้วจบไปแค่นั้นคราวนี้ไขต่อเล่ม12นี่เดี๋ยวพิมพ์เดี๋ยวออกมาอีกก็เพราะว่าถ้าพระพุทธเจ้าจะบอกว่าสัมมาทิฏฐิและเป็นหลักสูตรเลยสูตรข้อ1ถึงข้อ10เนี่ยถ้าใครเห็นใครรู้ว่ามีอัตถิว่ามีเห็นว่ามีรู้ว่ามีแล้วเจอเลยแล้วผู้นั้นเป็นผู้ที่สยังอภิญญาก็หมายความว่ามีของตนมาคือมีเชื้อมายิ่งมีเชื้อมาตั้งแต่ก่อนสิชาตินี้ไม่ต้องมีเชื้อก็มีเชื้อมาแต่ก่อนแล้วเป็นกรรมพันธุ์นี่ได้รับกรรมพันธุ์มาจากพระพุทธเจ้าแล้วมีพันธุ์พระพุทธเจ้าแล้วมีกรรมพันธุ์ได้ต่อเชื้อต่อพันธุ์มามันมีแล้วมีเชื้อเองแล้วมีในตัวเองแล้วสยังของตนเองแล้วเป็นของตนเองสยังนี่ของตนเองแล้วมีมาของตนเองเพราะชาตินี้เกิดมาอ้าวไม่ได้รับเชื้อนี่ชาตินี้อย่าว่าได้รับเชื้อเลยหาเชื้อไม่ได้มีแต่เชื้อผิดมีแต่เชื้อพวกปลอมพวกแปลงชั่วเชื้อเนาะเชื้อคนละอย่างเชื้อคนละแบบนี่เรามีเชื้อแท้พันแท้มีมาเก่ามาเองมันก็เลยไม่เหมือนกับเชื้อปลอมเราก็เอาพันแท้เชื้อแท้มาพูดมาเปิดเผยใครดวงตาดีใครเห็นว่าโอ้นี่สยังอภิญญานี่เป็นแท้เป็นแน่อย่างพวกคุณตาดีพวกคุณเห็นนี่ไม่ได้มาแกล้งยอนะตาคุณดีไม่ดีของคุณเองนะอาตมาพูดนี่ไม่ได้มาล้างสมองไม่ได้มาหลอกมาล่อนะก็เป็นสยังอภิญญาถ้าเราได้พบผู้ที่มีเชื้อต่อเพราะว่าทุกอย่างพระเจ้าสอนว่าทุกอย่างมาแต่เหตุไม่ทุกอย่างนี่บังเอิญและตรัสรู้ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยไม่มีใครตรัสรู้เองหรอก พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสรู้เองเชื่อไหมเนี่ยเขาว่างี้อาตมามาทำลายศาสนาพุทธนะเนี่ยลบหลู่พระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้จากที่พระเจ้ามีเชื้อถ่อทอดมาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนกว่าพระพุทธเจ้าแต่ละองค์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยต้องพบกับพระพุทธเจ้ามาตั้งเป็นแสนแสนองค์ได้เรียนกับพระพุทธเจ้ามาตั้งเป็นแสนแสนองค์แล้วมีตั้งเป็นร้อยเป็นพันที่พยากรณ์พระพุทธเจ้าว่าอ๋อต่อไปจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในองค์ต่อไปปางโน้นปางนี้ถ่ายทอดมามันไม่ใช่เองชนิดที่ไม่มีที่มาทุกอย่างมาแต่เหตุและโดยเฉพาะตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่ใครเดาเอาไม่ได้ใครจะมานั่งคิดอยู่ๆพลุกพวกเออได้เองแล้วไม่มีทุกอย่างเกิดมาจากเชื้อเกิดมาจากต่อกรรมพันธุ์กรรมพันธุกรรมปฏิสรณโณกรรมโยนิก็เกิดมาจากเชื้อนี่ทั้งนั้นถ้าเข้าใจว่าวัฏสงสารนี้มียาวนานมีต่อมาก็ต่อมาอาตมาถามพวกคุณมาแต่ไหนแต่ไหนแล้วว่าอาตมาเอามาจากไหนมาพูดมาบรรยายพูดไม่รู้จักหมดจักจบสักทีแล้วก็ยังพูดอยู่เลยว่าก่อนจะตายจะพูดหมดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แล้วก็จริงนะอาตมาก็ยังงั้นจริงๆแล้วคุณรู้สึกไหมว่าอาตมายังพูดยังมีใหม่ฟังธรรมนี่ได้ใหม่ๆมั่งไหมนะสุตังสุนาติได้ฟังสิ่งที่ใหม่ที่แปลกอสุตังสุนาติเกิดไหมไหมอานิสงส์ในการฟังธรรมข้อที่หนึ่งนะเนี่ยมันมีมันก็เพิ่มขยายความอะไรต่ออะไรเพิ่มเติมขึ้นอยู่เรื่อยแหละแล้วก็ถึงวาระเวลาก็ขยายไปลงมือจริงทำจริงทุกอย่างจะเกิดจริงเป็นจริงไปได้นะเอาละสำหรับวันนี้ก็ได้เทศได้อธิบายทบทวนให้ตรวจสอบความเป็นจริงอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีอะไรใหม่อะไรแปลกแนะเพิ่มเติมลึกขึ้นไปมั่งพอสมควรแล้วสมควรแก่เวลา ผู้จะบรรลุธรรมนั้นไม่ใช่ว่าจะทำได้โดยเหมือนทางโลกเพราะความสั่งสมบุญกับสั่งสมโลกียะนั้นมันมีมากน้อยต่างกันคนล้วนสั่งสมโลกียะมาเป็นทุนเป็นพื้นอยู่ทั้งสิ้นจึงทำความเป็นโลกียะได้ง่ายแต่การสั่งสมบุญที่เป็นโลกุตระสั่งสมธรรมะนั้นสั่งสมกันมาน้อยเพราะฉะนั้นการจะประพฤติตนสู่โลกุตระจะสั่งสมบุญจึงทำได้ยากอยู่เพราะเหตุนั้นเราจึงต้องตั้งใจสั่งสมบุญตั้งใจสร้างโลกุตระด้วยความอุตสาหะวิริยะและคอยได้รอได้ถ้าเผื่อว่าปฏิบัติถูกมีแนวทางที่ตรงเป็นสมาธิเรามีเพียรของเราอยู่ให้เต็มที่ไม่ล้นเกินจนเข็ดขยาดและไม่หย่อนยานจนมีผลน้อยเราก็สามารถจะเดินทางไปตามบุญบารมีสมฐานะของแต่ละคนยิ่งมีหมู่มีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีครูบาอาจารย์มีผู้นำผู้พาเราก็ยิ่งสามารถจะเดินทางไปได้เร็วขอให้ตั้งใจภาคเพียรด้วยความอุตสาหะวิริยะทำใจให้รู้ตื่นเบิกบานไปสม่ำเสมอให้ได้เถิดแล้วเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางตามความเป็นจริงที่เราได้ทำจริงนั้นๆวันหนึ่งจนได ้องค์ใดพระสัมพุทธวิสุทธุทองใสตัดมูลกิเลสไล่หลีกละในสิ่งรื่นรมทำได้ท่านตรัสแล้วเหมือนดวงแก้วนาชื่นชมฉุดโลกที่โศกสมดับประทมด้วยพระธรรม